महाभारत वन पर्व 300 अध्याय। दुख से मोहित द्रौपदी का युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म एवं ईश्वर के न्याय पर आक्षेप। द्रौपद्युवाच नमो धात्रे विधात्रे च यो मोहम चक्रतुस्तव पितृपैतामहेम वृत्ते ओढ़ेतेन्यथा मति। द्रौपदी ने कहा, राजन उस धाता ईश्वर और विधाता प्रारब्ध को नमस्कार है जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। पिता पितामहों के आचार का भार वहन करने में भी आपका विचार विपरीत दिखाई देता है। कर्म भिश्चिंतितो लोको गत्याम गत्याम पृथक विध तस्मात् कर्माणि नित्यानि लोभान मोक्षम यासति नेह धर्मान संसत्याभ्याम न छान्त्यानार्जवेन च पुरुष श्रीमाप्नोति अग्नित्वेन कर्हिचे। कर्मों के अनुसार उत्तम मध्यम अधम योनि में भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है, अतः कर्म नित्य है, भोगों बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता। मूर्ख लोग लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इस जगत में धर्म कोमलता क्षमा विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। त्वां च व्यसनम् अभ्यागादिदं भारत दुस्सहम् यत्त्वं नार्हति नापि वे भ्रातरस्ते महोयसः। भारत, इसी कारण तो आप पर भी यह दुस्सह संकट आ गया जिसके योग्य न तो आप हैं और न आपके महातेजस्वी ये भाई ही हैं। नहि तेध्यगमन जातु तदानीं नाद्य भारत धर्मात् प्रियतरं किंचिन अपि चेत् जीवितादिह। भरत कुल तिलक, आपके भाइयों ने न तो पहले कभी और न आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को जीवन से भी बढ़कर माना है। धर्मार्थमेव ते राज्यम धर्मार्थम जीवितम चते ब्राह्मणा गुरुवश्चैव जानन्त्यपि च देवता। आपका राज्य धर्म के लिए ही है, आपको जीवन भी आपका जीवन भी धर्म के लिए ही है, आप ब्राह्मण गुरुजन और देवता सभी इस बात को जानते हैं। भीमसेनार्जुन चो भौ माद्रेय च मया सह त्यजे स्वमति मे बुद्धे तु धर्मं परित्यजे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव को भी त्याग देंगे किंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। राजानं धर्मगोप्तारं धर्मो रक्षति रक्षितः इतमे सतम आर्याणां त्वां तु मन्देन रक्षति। मैंने आर्यों के मुँह से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वह धर्म रक्षक राजा की स्वयं भी रक्षा करता है, किंतु मुझे मालूम होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धर्ममेव ते बुद्धि सततम् अन्वेति छायैव पुरुषं निजा। नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्य के पीछे चलती है उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का ही अनुसरण करती है। नाव मनसा हि सदिशान नाव राक्षे यतः कुतः अवाप्य पृथ्वीं कृष्णाम नते सिंहम अवर्धत। आपने अपने समान और अपने से छोटों का भी कभी अपमान नहीं किया, फिर अपने से बड़ों का तो करते ही कैसे। सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा। स्वाहाकार स्वधाभिश्च पूजा भीरपि च द्विजान देवतानि पितृंश्चैव सततम् पार्थ सेवते। कुंती नंदन, आप स्वाहा स्वधा और पूजा के द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सदा सेवा करते रहते हैं। ब्राह्मणा सर्वकामैस्ते सततम् पार्थ तर्पिता यतयो मोक्षनश्चैव गृहस्थाश्चैव भारत। भुञ्जते रुक्म पात्रेभिर्यत्राहं परिचारिकाम् आरण्यकेभ्यो लोहानि भाजनानि प्रयच्छसि नादेयं ब्राह्मणेभ्य ते गृहे किंचन विद्यते। पार्थ, आपने ब्राह्मणों की समस्त कामनाएं पूरी करके सदा उन्हें तृप्त किया है। भारत, आपके यहाँ मोक्षाभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते थे, जहाँ स्वयं मैं अपने हाथों उनकी सेवा टहल करती थी। वानप्रस्थों को भी आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अधेय हो। यदिदं वैश्वदेवं ते शान्तये क्रियते गृहे तद्दत्त्वा तिथिर्भूतेभ्यो राजन् शिष्टेन जीवसि। राजन, आपके द्वारा शांति के लिए जो घर में यह वैश्वदेव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इष्टय पशुबंधाश्च कामिनः मित्तिकाशये वर्तन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकर्म च नित्यदा। इष्ट पूजा, पशुबंध पशुओं को बांधना, काम्य याग, नैमित्तिक याग, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ, ये सब भी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं। अस्मिन्नपि महारण्ये विजने तस्य सेविते राष्ट्रादपेत्य वसतो धर्मस्ते नावसीदति। आप राज्य से निकलकर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है। अश्वमेधो राजसूय पुंडरीकोऽथ गोसवः एतैरपि महायज्ञैरिष्टं ते भूरि दक्षिणैः। अश्वमेध, राजसूय, पुंडरीक तथा गोसव, इन सभी महायज्ञों का आपने प्रचुर दक्षिणादान पूर्वक अनुष्ठान किया है। राजन् परितया बुद्ध्या विसमेक्ष पराजये राज्यं वसुन्यायुधानि भ्रातृन्मां चाति निर्जितः। परंतु महाराज, उस कपट द्यूत जनित पराजय के समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसके कारण आप राज्य, धन, आयुध तथा भाइयों को और मुझे भी दांव पर रखकर हार गए। ऋजो मृदोर्वतान्यस्य हेमत सत्यवादिनः कथमक्षभ्य सनजा बुद्धिरा पतिता तव। आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी हैं। न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। अतीव मोह मायाति मनश्च परिभूयते निशाम्यते दुःखमिदं अमिदं अमिमां चापदमी दृशिम। आपके इस दुख और भयंकर विपत्ति को विचार कर मुझे अत्यंत मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुख से पीड़ित हो रहा है। अत्राप्युदाहरन्ति इतिहासं पुरातनम् ईश्वरस्य वशे लोकान् तिष्ठन्ति नात्मनो यथा। इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब लोग ईश्वर के वश में हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है। धातैव खलु भूतानां सुख दुःखे प्रिया प्रिये दधाति सर्वमीशान पुरस्ता शुक्रमुच्चरन्। विधाता ईश्वर ही सबके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख दुख, प्रिय अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। यथा दारुमयी जोषा नरवीर समाहिता इरायत्यंगम मंगाली तथा जा राजन निभा प्रजा। नरवीर नरेश जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित हो अपने अंगों का संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा ईश्वर की प्रेरणा से अपने हस्त पाद आदि अंगों द्वारा विविध चेष्टाएँ करती है। आकाशय भूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत ईश्वरो विदधाति कल्याणं यच्च व्यापकम्। भारत, ईश्वर आकाश के समान संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त होकर उनके कर्मानुसार सुख दुख का विधान करते हैं। शकुने स्तंतुबद्धो वा नेतोयम् मनीश्वरः ईश्वरस्य वशे तिष्ठेन नान्येषां नात्मनः प्रभु। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह डोरे में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है। वह ईश्वर के ही वश में होता है, उसका न दूसरों पर वश चलता है न अपने ऊपर। मणि सूत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोवृषः स्रोतसो मध्यमापन्नः कुलाद् वृक्ष इव च्युतः धातुरादेश मन्वेति तन्मयो हि तदर्पणः नात्माधीनो मनुष्योयम् कालम् भजति कंचन। सूत में पिरोई हुई मणि, नाक में नथे हुए बैल और किनारे से टूटकर धारा के बीच में गिरे हुए वृक्ष की भांति यह जीव सदा ईश्वर के आदेश का ही अनुसरण करता है, क्योंकि वह उसी से व्याप्त और उसी के अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समय को नहीं बिताता। अज्ञो जंतुरनीशोयम् आत्मन सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छे स्वर्गम नरकमेव च। यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है, यह ईश्वर से प्रेरित होकर के ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। यथा वायो तृणाग्राणी वशं जानते बलि यशः धातुरेवं वशं जानते सर्वभूतानि भारत। भारत, जैसे क्षुद्र तिनके बलवान वायु के वश में हो उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते हैं। आर्ये कर्मणि यज्ञान पापे वा पुनरेश्वर व्याप्य भूतानि चरते न चाय मिति लक्ष्यते। कोई श्रेष्ठ कर्म में लगा हुआ हो चाहे पाप कर्म में, ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त होकर विचरते हैं, किंतु वे यही हैं इस प्रकार उनका लक्ष्य नहीं होता। हेतु मात्रम इदम धातु शरीरम क्षेत्र संगितम येन कार्यते कर्म शुभाशुभ फलम विभु। यह क्षेत्र संज्ञक शरीर ईश्वर का साधना मात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों से स्वेच्छा प्रारब्ध रूप शुभाशुभ फल भुगताने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। पश्य माया प्रभावोऽयम् ईश्वरेण यथाकृतः यो हन्ति भूतैर्भूतानि मोहयित्वात्म मायया। ईश्वर ने जिस प्रकार इस माया के प्रभाव का विस्तार किया है उसे देखिए, वे अपनी माया द्वारा मोहित करके प्राणियों से ही प्राणियों का वध करवाते हैं। अन्यथा परिदृष्टानि मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभस्वतः। तत्वदर्शी मुनियों ने वस्तुओं के स्वरूप कुछ और प्रकार से देखे हैं, किंतु अज्ञानियों के सामने किसी और ही रूप में भाषित होते हैं। जैसे आकाशचारी सूर्य की किरणें मरुभूमि में पड़कर जल के रूप में प्रतीत होने लगती है। अन्यथैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च अन्यथैव प्रभुस्तानि करोति विकरोति च। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूप में बताने और बनाते और बिगाड़ते हैं। यथा काष्ठेन वा काष्ठम अस्मानम चास्मना पुनः ऐसा चापि यच्छिन्द्यान् निर्विचेष्टम अचेतनम एवं स भगवान देव स्वयं भो प्रपितामह हेनस्य भूतैर्भूतानि छद्यं कृत्वा युधिष्ठिरः। महाराज युधिष्ठिर जैसे अचेतन एवं चेष्टा रहित काठ पत्थर और लोहे को मनुष्य काठ पत्थर और लोहे से ही काट देता है, उसी प्रकार सबके पितामह स्वयंभू भगवान श्रीहरि माया की आड़ लेकर प्राणियों से ही प्राणियों का विनाश करते हैं। संप्रयोज्य विजोज्यायम कामकार कर प्रभु क्रीडते भगवान भूतैर बाल क्रीडन कैरिव। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है उसी प्रकार स्वेच्छानुसार कर्म भांति भांति की लीलाएं करने वाले शक्तिशाली भगवान सब प्राणियों के साथ उनका परस्पर से योग वियोग कराते हुए लीला करते रहते हैं। न मात्र पृथ्वीवद्राजन धाता भूतेषु वर्तते रोषादिव प्रवृत्तोऽयम् यथायम् इतरो जनः। राजन, मैं समझती हूँ ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं। वे तो दूसरे लोगों की भांति मानो रोज से ही व्यवहार कर रहे हैं। आर्या चीलवतो दृष्ट्वा वृत्ति कर्षितान अनार्यान सुखिनश्चैव विफलाभिव चिन्तया। क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ शीलवान और संकोची हैं वे तो जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं, किंतु जो अनार्य अर्थात दुष्ट हैं वे सुख भोगते हैं। यह सब देखकर मेरी उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिंता से विवल सी हो रही हूँ। तवे मा पदम दृष्ट्वा समृद्धिं च सुयोधने धातारं गर्हये पार्थ विषमं योनुपश्यते। कुंती नंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है। आर्य शास्त्रादिके क्रूरे लुब्धे धर्मापचायिने धातराष्ट्रे श्रियं दत्त्वा धाता किं फलमश्नुते। जो आर्य शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला क्रूर लोभी तथा धर्म की हानि करने वाला है उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धन देकर विधाता क्या फल पाता है। कर्म चेत कृतमन्वेति कर्तारं नान्यमृच्छते कर्मणा तेन पापेन लिप्यते नूनमेश्वर। यदि किया हुआ कर्म कर्ता का ही पीछा करता है दूसरे के पास नहीं जाता तब तो ईश्वर भी उस पाप कर्म से अवश्य लिप्त होंगे। अथ कर्म कृतम पापम न चेत कर्तारं रिक्षते कारणं बलमेवेह जाना छोचामि दुर्बलान। इसके विपरीत यदि किया हुआ पाप कर्म कर्ता को नहीं प्राप्त होता तो इसका कारण यहाँ बल ही है, ईश्वर शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलता होगा। उस दशा में मुझे दुर्बल मनुष्यों के लिए शोक हो रहा है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी वाक्ये त्रिंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ।